Viața de după moarte. Prima conferință. Paris, 23 mai 1924. Ultima dată când mi-a fost dat să vorbesc unora dintre voi, Guitanum încă mai exista. Mi-a produs atunci o deosebit de mare satisfacție faptul de a mă adresa unui grup de prieteni francezi. Și acea mulțumire se repetă astăzi ca urmare a invitației pe care ei mi-au făcut-o în vederea expunerii câtorva subiecte referitoare la antropozofie. Mulțumesc acestor prieteni pentru extrem de amabila lor invitație. Aduc mulțumiri îndeoseb doamnei Sauerwein și sunt de asemenea fericit că domnul Sauerwein, care cu ocazia conferințelor mele din Dornach în 1922 l-a tradus în franceză într-un mod atât de amabil, a acceptat să-și asume astăzi aceeași misiune. De atunci, în mișcarea antropozofică s-au modificat unele lucruri, transformare declanșată de faptul că am putut organiza aproximativ la puțin timp după ce am fost loviți de pierderea Guitanumului, congresul de Crăciun, la care prietenii noștri antropozofi au participat într-un mod deosebit de activ. Ei bine, acest congres a dat, cred, un impuls nou întregii mișcări și îndeoseb substanței activității antropozofice însăși. Un lucru la fel de nou în mișcarea antropozofică l-a constituit faptul de a-mi fi asumat sarcina prezidării societății. Până atunci nu mă consideram decât un instructor, postul de președinte fiind atribuit altora. Pentru mine a fost o hotărâre deosebit de importantă chiar și față de lumile spirituale. Era aproape o îndrăzneală, căci s-ar fi putut întâmpla foarte bine ca revelațiile datorate entităților spirituale, revelații pe care trebuie să ne bazăm atunci când este vorba de dezvoltarea antropozofiei, să devină mai puțin abundente, având în vedere că mă lăsam acaparat de administrarea exterioară a societății. Însă am putut constata încă de pe atunci, lucru foarte important, că nu era cazul. Dimpotrivă, de la congresul de Crăciun, impulsul spiritual ce trebuie să coboare din lumile superioare pentru ca mișcarea antropozofică să-și continue dezvoltarea s-a amplificat în mod considerabil, putând deveni astfel tot mai ezoteric, transformare ce încă își mai continuă cursul. Bineînțeles, urmare a fost aceea că dinspre lumile spirituale, forțe potrivnice foarte energice, forțe demonice au început să asalteze mișcarea antropozofică. Însă pactul pe care l-am putut stabili datorită congresului de Crăciun cu puterile spirituale bune va avea, sperăm din toată inima, destulă forță pentru a deruta acești adversari spirituali care, pe pământ, se folosesc de ființele umane pentru a-și atinge scopurile. Pe parcursul celor trei conferințe programate, voi încerca să prezint felul în care antropozofia ne oferă posibilitatea de a cunoaște ceea ce este spiritual în univers și în ființa umană, cunoaștere din care pot fi dobândite adevărate impulsuri lăuntrice, ce pot fecunda viața morală și religioasă a sufletului. Și tocmai pentru că omul va putea obține cunoștințe care să fie în același timp impulsuri morale și religioase, antropozofia va aduce omenirii cu totul altceva decât civilizația ultimelor secole. Răul de care a suferit această civilizație își are rădăcina în faptul că a dat la iveală cunoștințe de o amploare uriașă, științe naturale, economice, filozofice, ce nu existau însă în realitate decât în mintea omului. Și atunci impulsurile morale și religioase nu mai puteau izbucni decât din inimă, din sufletul sensibil, unde se manifestau sub forma unui ideal moral și religios, dar conțineau oare aceste idealuri forța necesară sentimentului animat de ele în crearea universurilor reale? Asigurau ele omului un viitor care să depășească momentul morții, moment în care lumea fizică prezentă ar dispare? La aceste întrebări, știința modernă nu putea oferi niciun răspuns. Este ceea ce a produs marea îndoială a ultimului veac, marea îndoială a epocii actuale. Astăzi aș dori să analizez ființa umană sub trei aspecte. Această entitate a omului, noi o percepem între naștere și moarte, cu întregul nostru destin. Ne aflăm prinși între aceste două limite, pe de o parte nașterea sau mai exact, concepția, pe de altă parte moartea. Nașterea și moartea nu reprezintă viața. Una o începe, iar cealaltă îi marchează sfârșitul. Întrebarea ce se pune este următoarea. Metoda de cercetare ce ne ajută în viață între naștere și moarte, fie că este vorba de înțelegerea propriei noastre existențe, fie a asemenilor noștri, această metodă de studiu și analiză poate fi utilă și în ceea ce privește nașterea și moartea? Sau, dimpotrivă, ar trebui ca în cazul acestor doi termeni, natura cercetării să se modifice în totalitate? Să începem astăzi prin a privi moartea cea care pune capăt într-o manieră atât de precisă existenței terestre a omului. Moartea răpește corpul fizic al ființei umane, această formă pe care o avem înaintea ochilor și o înapoiază vieții pământului. Cum realizează ea acest lucru? Pământul, elementele lui, sunt cele care iau înapoi omul terestru, propriile sale elemente în cazul înhumării și elementul foc, dacă este vorba de incinerare. Ce poate face pământul cu această ființă umană perceptibilă simțurilor noastre? Nimic altceva decât să-l distrugă. Să aruncăm o privire asupra forțelor existente în jurul nostru. Când cadavrul uman le este oferit, nu pot face nimic din el, pot doar să-l distrugă. Ca urmare, putem spune că forțele cu care natura ne înconjoară nu sunt constructive, căci de îndată ce corpul omenesc le este pus la dispoziție, îl descompun. Ceea ce înseamnă că în el a existat în timpul vieții o forță extraterestră care l-a călit. Problema se pune cu totul altfel atunci când moartea omului este analizată prin intermediul unor puteri speciale de cunoaștere, generate în suflet cu ajutorul disciplinelor spirituale. Cunoașterea obișnuită nu vede altceva decât cadavrul, dar dacă folosind disciplinele interioare se ajunge la prima etapă de cunoaștere superioară, pe care am descris-o în cărțile mele, la imaginație, atunci moartea capătă o cu totul altă înfățișare și astfel, dincolo de moarte, ființa omului poate fi văzută întorcându-se în pământ. Dezvoltându-ne acea facultate de cunoaștere care este imaginația, vedem chiar în momentul morții sale cum ființa umană ne apare sub forma unor imagini vii. Nu o vedem murind, ci cum învie din corpul său. Avem viziunea directă a acestei învieri. Pentru etapa corespunzătoare imaginației, moartea fizică se transformă în naștere spirituală. Înainte de moarte, omul ne apare sub înfățișarea unei ființe pământești. El poate spune, sunt aici, în acest loc, iar acolo este lumea. În clipa morții, omul încetează să mai existe doar în locul unde îi se află corpul. Manifestarea lui începe să se extindă până la hotarele spațiului cosmic, devenind una cu universul pe care până atunci nu putuse decât să-l contemple. În acest moment, lumea ce se desfășoară în afara corpului său devine experiența lui subiectivă și, tot așa, ceea ce înainte constituia lumea interioară devine acum universul său exterior. Astfel, de la existența personală trecem la existența cosmică. În cazul unei cunoașteri imaginative, pământul este cel ce ne dă posibilitatea trecerii prin încercarea morții. El se dezvăluie cunoașterii imaginative ca fiind în sânul universului purtătorul morții. Nicăieri, în niciuna din sferele în care omul poate interveni de-a lungul vieții fizice sau spirituale, nicăieri nu poate fi găsită moartea în afara pământului. Or, în momentul când omul a pășit pragul morții devenind una cu cosmosul, îi se dezvăluie un al doilea aspect, o înfățișare care nu este aceea a morții, ci a imensului univers copleșit din toate părțile de gândurile cosmice. Întregul cosmos devine atunci, în ochii imaginației și chiar pentru om, ce traversează moartea, un univers plin de gânduri cosmice care trăiesc și se deplasează în profunzimile spațiului. Întreaga înfățișare a spațiului ne dezvăluie faptul că pătrundem într-o lume a gândurilor cosmice, unde totul se activează și prinde viață. Este cel de-al doilea aspect al morții. Când în decursul vieții terestre ne aflăm în fața unei ființe umane, ceea ce ne apare în primul rând este personalitatea sa. Pentru a-i cunoaște gândul, ea trebuie să vorbească. Și atunci spunem, gândurile există și le putem cunoaște datorită cuvântului. Însă, în niciun domeniu al vieții terestre nu putem descoperi gânduri care să aibă o viață independentă. Ele îi sunt date doar omului și provin din el. Ori părăsind sfera pur pământească a morții și pătrunzând în cea spațială a gândurilor, ceea ce ni se înfățișează nu sunt ființe. La început, în acest imens spațiu cosmic, nu întâlnim nicio ființă. Zei sau oameni, însă, de pretutindeni ne întâmpină gândurile lumilor. Astfel, după ce traversăm moartea și pătrundem în sfera intensității cosmice, avem aceeași experiență ca atunci când, întâlnind pe pământ un om, i-am percepe mai întâi gândurile fără a-i putea vedea ființa. Percepem ceva ca un nor de gânduri și apoi un al doilea nor. Nu întrezărim nicio ființă, însă peste tot se revarsă gândurile inteligenței universale. În această sferă a inteligenței cosmice trăiește omul, timp de câteva zile după moartea sa. Dintre toate aceste gânduri cosmice aflate într-un continuu dute-vino, unul care apare îndeoseb sub forma unui nor atrage atenția. Este ultima existență trăită, întipărită în inteligența lumilor. Contemplăm atunci, într-un tablou imens ce dăinuie timp de câteva zile, propria noastră viață. Această perioadă nu este prea mare, iar lucrurile înscrise în inteligență pălesc pe zi ce trece, dispărând apoi în spațiul cosmic. Dacă moartea pune capăt existenței terestre, această a doua viață, de câteva zile se sfârșește printr-o dispariție completă în imensitatea cosmică. Deci, după prima formă a morții, omul descoperă un al doilea aspect, cel al dispariției propriei lui vieți pământești. Este un moment când, într-adevăr, orice ființă umană este copleșită de o neliniște extraordinară, terorizată fiind, de ideea de a se pierde cu toată viața terestră ce se scurge în imensitatea spațiului cosmic. Pentru a progresa în cunoașterea experiențelor pe care omul le are în perioada traversării morții, nu este suficientă imaginația. Trebuie atins un al doilea nivel de cunoaștere și anume inspirația. Stadiul imaginației reprezintă imagini asemănătoare cu cele onirice, singura diferență fiind aceea că în cazul acestora din urmă nu avem niciodată certitudinea că ar ascunde o realitate, pe când imaginile cunoașterii imaginative sunt de natură să exprime ca urmare a calităților specifice o realitate. Datorită imaginației, trăim într-un univers de imagini, care constituie însă o realitate. Totuși, dacă vrem să putem contempla experiențele avute de om dincolo de zilele ce urmează morții la scurt timp, în decursul cărora a văzut tabloul propriei lui vieți terestre, atunci această etapă trebuie depășită. Inspirația, care trebuie dobândită după sau în același timp cu aprofundarea imaginației, nu oferă omului nicio imagine. Este o cunoaștere lipsită de orice imagine, ea constând într-o audiție spirituală din toate părțile, verbul cosmic vorbește și răsună. Și se știe clar că ceva se află în spatele acestui sunet. La început este primit ca o înștiințare, apoi putându-te dedica aceste inspirații se întâmplă ca însăși entitățile lumii încep să fie percepute prin intuiție. Dacă imaginația sesizează imaginile lumii spirituale, iar inspirația aude spiritul vorbind, intuiția percepe ființele. Gândurile cosmice despre care am vorbit mai înainte nu se raportau încă la ființe. Însă în spatele acestor gânduri reușim acum să auzim cuvinte și apoi să vedem ființe. Primul aspect al morții este cel pământesc. Cel de-al doilea ne poartă în imensitățile spațiului, în care, în mod obișnuit, nu putem arunca decât o privire lipsită de înțelegere. Este aspectul dispariției ființei umane, iar al treilea ne oferă în sfârșit ceea ce, chiar și pentru privirea sensibilă, limitează spațiul din toate părțile. Este cel al stelelor. În această perioadă, stelele nu apar așa cum sunt ele percepute de către privirea fizică. În cazul din urmă, ele sunt doar niște puncte luminoase ce strălucesc la hotarele spațiului vizibil. Dacă ajungem la o cunoaștere intuitivă, stelele vor deveni, pentru noi, revelații ale unor ființe cosmice spirituale. Astfel, în locul stelelor fizice, vom contempla colonii spirituale aflate în sânul universului spiritual, exact în locurile în care acum credem că zărim stelele fizice. Al treilea aspect este deci acela al stelelor. După ce am învățat să cunoaștem moartea, după ce am recunoscut inteligența cosmică răspândită în spațiu, pătrundem acum în sfera entităților spirituale ale universului. Depășind în acest fel abisul inteligenței lumilor și pătrunzând în lumea entităților cosmice, care este și a stelelor, cerul înstelat, primește ființa umană tot așa cum pământul o găzduise în perioada dintre naștere și moarte. Și după cum pe pământ omul era o creatură terestră, printre multe altele, după moarte el devine o ființă cerească, printre celelalte creaturi celeste. Prima dintre sferele cosmice în care ființa umană pătrunde acum este cea a lunii. Mai târziu ea va străbate noi cercuri cosmice. Pentru a vă putea explica mai bine acest lucru, am să desenez pe tablă o schiță. În momentul morții, omul încă mai aparține sferei terestre. El vede pământul cu diferitele materiale ce intră în constituția lui, cu metalele și diversele corpuri ce aparțin. Încă de la moarte, ceea ce este accesibil științei terestre își pierde în ochii săi orice semnificație. Diferențierile își încetează existența, toate corpurile solide nemai fiind decât elementul pământ, iar omul nu mai trăiește decât în cele patru elemente, pământ, apă, aer și căldură. Să reprezentăm prin această sferă albastră primele zile de după moarte. Este perioada inteligenței cosmice când omul vede tabloul propriei sale vieți terestre prins fiind între domeniul pământului și cel al cerului. După scurgerea celor câteva zile, el pătrunde în universul celest mai întâi în sfera lunară. Aici omul începe să întâlnească ființe cosmice reale, încă foarte asemănătoare lui, ființe de care altădată pe pământ fusese atașat. Puteți citi în lucrările mele cum globul fizic al lunii s-a separat cândva de pământ. La început era unit cu acesta, apoi s-a detașat, devenind astfel un astru independent. Însă nu numai luna fizică s-a separat în acest mod. Odinioară, mari învățători ai umanității, mari maestri originari, îi oferiseră omului terestru înțelepciunea inițială. Ei nu apăreau pe pământ într-un corp fizic, ci numai sub forma unuia eteric, iar omul, primindu-le învățătura, îi percepea într-un mod lăuntric. După ce au petrecut câteva vreme pe pământ, acești învățători s-au separat împreună cu globul lunii, formând colonia spirituală a entităților lunare. Ei sunt primele ființe cosmice pe care omul le întâlnește la câteva zile după moartea sa. Perioada în care ființa umană se află în preajma acestor entități lunare constituie o nouă viață, legată prin raporturi precise de existența terestră anterioară, ajungându-se la posibilitatea contemplării cu ajutorul mijloacelor cunoașterii suprasensibile, s-ar putea crede că această fază a vieții spirituale a omului este fluidă, trecătoare, mai puțin stabilă decât cea pământească. Ea este imaginată în raport cu densitatea terestră mai degrabă ca o formă de viață aeriană. Nu există nimic, participând mulțumită cunoașterii suprasensibile la viața dusă de către un om, pe parcursul acestei perioade a destinului său se poate observa că ea acționează asupra lui într-un mod cu mult mai realist decât cea pământească. Sub diferite raporturi, existența terestră pare a fi un vis în comparație cu cea lunară. Experiențele desfășurate de-a lungul acestei etape diferă de la individ la individ, cum ar putea fi ele caracterizate. În general, analizându-și viața pământească, omul este pradă unei iluzii, percepe într-adevăr zilele trăite, însă nu este conștient de toate experiențele avute, în mod spiritual, noaptea, în timpul somnului. Viața ne este organizată în așa fel încât dormim, când de fapt nu suntem deosebit de somnoroși, cam o treime din existența noastră terestră. Ei bine, asupra acestei treimi își aruncă omul acum privirea din înălțimea sferei lunare, retrăind-o în înțelegere cu marile puteri lunare. Posibilitatea acestei experiențe ne este oferită de către învățătorii originari ai omenirii, care își revarsă viața în noi trăind cu noi. Datorită lor, putem retrăi într-un mod plin de forță și realitate aceste ore inconștiente, în timpul existenței terestre ale nopții. Permiteți-mi să ilustrez cele spuse cu un exemplu. Probabil unii dintre dumneavoastră cunosc unul sau altul dintre misterele mele și știu că am schițat acolo, printre alte personaje, figura unui anume Strader. Acest Strader este o creație artistică al cărei model a trăit în perioada respectivă, pe când scriam misterele, între timp a murit. În dramă nu este prezentată viața pământească reală a acestei personalități, creația având la bază existența terestră a omului respectiv, care mă interesa foarte mult. De condiție relativ modestă, mai întâi a intrat în ordine, după care a renunțat la haina bisericească, ajungând un savant oficial cu o orientare destul de raționalistă. Mă interesa ansamblul luptelor interioare ce se manifestau în acest om, astfel încât am căutat să le cuprind cu privirea spiritului. Pe când scriam misterele, aveam această viață pământească înaintea ochilor. Mai târziu, după ce omul murise, interesul pe care îl arătasem mi-a permis să-l urmăresc de-a lungul perioadei petrecute în sfera lunară. Încă se mai află acolo, chiar din clipa când mi-a apărut această individualitate a unui mort cu toată realitatea intensă pe care existența lunară o dobândește în el, chiar din acel moment, interesul ce-l simțisem până atunci față de viața lui terestră s-a stins definitiv. Te cufunzi cu totul în existența unei asemenea personalități. Ca urmare, în cea de-a patra dramă a trebuit să-l fac și pe Strader să moară, deoarece pe plan pământesc nu-l mai aveam înaintea ochilor pe omul reprezentat de acest personaj. Dau acest exemplu numai pentru a întări afirmația făcută puțin mai înainte și anume că în sfera lunară viața ființei umane este resimțită ca fiind mai intensă, mai substanțială, mai reală din punct de vedere lăuntric decât existența terestră, aceasta din urmă manifestându-se în raport cu ea doar ca un vis. Să analizăm cu atenție faptul că, după moarte, omul își desfășoară viața în toată imensitatea universului. El însuși devine cosmosul. Simte cum cosmosul este corpul său și percepe însușirile eterice ale celor care, în decursul vieții sale terestre, se aflau în afara lui. Să luăm un exemplu banal. Presupuneți că în timpul existenței pământești, purtat fiind de mânie, ați lovit pe cineva, provocând persoanei respective o suferință fizică și o durere morală. După moarte în sfera lunară, pătruns de influxul marilor entități lunare, nu retrăiți ceea ce ați simțit în momentul când v-ați lovit semenul. Ați făcut acest lucru dintr-un moment de furie și probabil cu o anumită mulțumire lăuntrică, fără a resimți suferința celuilalt. Însă acum, în sfera lunară, percepeți durerea fizică și suferința morală a celui pe care l-ați lovit. Refaceți experiența acțiunii dumneavoastră, dar nu așa cum ați săvârșit-o sau gândit-o, ci în felul în care a resimțit-o celălalt. Astfel, în decursul unei perioade de aproximativ o treime din trecuta sa existență terestră, omul retrăiește cu un caracter de intensă realitate tot ce a făcut și gândit pe pământ, însă în modul în care faptele respective au fost resimțite de către celelalte ființe. Și asta datorită entităților lunare, iar această reluare a vieții se desfășoară într-adevăr în sens invers. Am spus mai înainte că m-am putut adânci într-o asemenea repetare a vieții lui Strader. Să-l numim așa, chiar dacă numele său a fost altul. Ori el a murit în 1912 și ceea ce a început el să retrăiască atunci a fost conținutul ultimei perioade terestre, urmată de ceea ce precedase etapa respectivă, etc. Când această personalitate îmi apare acum în câmpul conștiinței mele, o aflu pe cale să retrăiască în sfera lunară experiențele avute în jurul anului 1875. Timpul scurs, între 1912 și 1875, a fost reluat, iar persoana respectivă își va continua această retrăire a vieții sale pământești până la data nașterii. Astfel, pe parcursul unei perioade de aproximativ o treime din existența lui terestră, omul își retrăiește viața trecută în sens invers, în sfera entităților lunare care cândva au fost entități ale Pământului. Această etapă constituie germenul a ceea ce, sub numele de karma, se va înfăptui în mod necesar în existențele următoare. În decursul acestei vieți lunare, omul învață să perceapă și să simtă lăuntric efectele produse de către acțiunile sale asupra semenilor. Și atunci, în profunzimile ființei lui, se naște dorința puternică de a lua asupra ei, la rândul său, tot ce i-a făcut pe ceilalți să îndure, tot ce el experimentează acum în sfera principală a lunii, dorind astfel să restabilească echilibrul. Prin această hotărâre de a-și făuri destinul în conformitate cu efectele acțiunilor și gândurilor sale pământești din trecut, prin această dorință puternică, omul pune el însuși capăt reluării vieții sale terestre. Când retrăirea despre care vorbim a ajuns până la data nașterii, iar ființa umană și-a manifestat, fără a fi înspăimântată de ceva, dorința amintită, atunci ea a atins gradul de maturitate necesar pătrunderii în sfera următoare a lui Mercur, ceea ce și face. După cum vom vedea în viitoarea conferință, în această regiune, omul se află în prezența unor noi entități, ce nu au fost nici când terestre, ele existând dintotdeauna în afara Pământului. De la acestea, ființa umană învață cum să-și continue modelarea destinului. O vom urmări astfel de-a lungul sferelor lui Mercur, Venus și a Soarelui, încercând să ne reprezentăm ce îi se întâmplă omului între moarte și o nouă naștere și felul în care întreaga sa viață spirituală este legată de ceea ce el a trăit printre ființele pământești, căci omul își împarte destinul între existența terestră parcursă între naștere și moarte, și viața cerească limitată de moarte și nașterea următoare, aceste două perioade manifestându-se alternativ. În ce fel? Vom vedea în conferințele viitoare.